4 minuts i mig els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 16 de març de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem. Nova edició, avui sí, en directe, d'aquest programa Línies Obertes que t'acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I encetem aquesta edició de dimecres 16 de març, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. Fent-nos ressò d'un tema que ens té preocupats ja des de fa uns dies, i és que al Japó la radiació s'extén. Han detectat els nivells de radioactivitat a la capital, a Tòquio, mentre 50 tècnics tracten de tancar la fuita que s'ha produït a la central de Fukushima. Ens indiquen que aquesta fuita procedent de la central de Fukushima s'extén per tot el Japó i ahir ja va arribar a Tòquio, a 270 quilòmetres. Els nivells de radiació es van incrementar a la capital i d'altres localitats del país, malgrat les crides a la calma i el civisme demostrat pels japonesos. Ja comença a notar-se un estat de crisi entre ells i la gent ja comença a fer compres massives pel que pugui passar en els pròxims dies, en les pròximes setmanes. Les autoritats japoneses s'han vist superades i les coses sembla que estan lluny d'anar a millor. De fet, l'estat d'alarma nuclear ha passat del grau 5 al grau 6. Hem de recordar que la catàstrofe de Txernòbil va ser un grau 7, que és el màxim d'aquesta escala. I hi ha alguns investigadors, radiòlegs, com per exemple Eduard Rodríguez, del SIC, que diu que s'està produint un Txernòbil, però a càmera lenta. Haurem d'estar pendents del que passa en les pròximes hores, els pròxims dies, al Japó. I així encetem aquesta edició d'avui, una edició que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem històries de Barcelona, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri ens durà noves propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona i acabarem parlant amb els amics d'Òmnium Cultural. Tot això fins a les 9 del matí aquí, a RKB, Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Els teus desplaçaments. No t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Tenim l'Angie Morales amb nosaltres, com sempre, a aquestes hores. La primera, la més matinera del programa, que ens porta les efemèrides del dia. Fem amb ella un repàs per saber què va passar en un 16 de març, un dia com avui. En aquest cas, del 1968. S'esdevingué la matança de My Lai. Durant la Guerra del Vietnam, les tropes nord-americanes van iniciar una operació contra el Vietcong. A la secció del tinent William Calley se li van assignar la zona My Lai 4. Durant 4 hores, Calley i els seus homes van violar dones i nens, van matar el bestiar i van calar foc al poble, que va quedar arrasat. Després van reunir els supervivents en una rasa. Calley els va disparar i va ordenar als seus soldats que fessin el mateix, fins matar-los tots, ancians, dones i nens. Eren un total de entre 347 i 504 persones. Per la seva magnitud, la matança va provocar un gran escàndol i no només als Estats Units, sinó arreu del món. Viatgem ara fins al 16 de març del 1244. Rendició del castell de Montsegur, un dels darrers bastions càters d'Occitània. 250 càters van ser cremats perquè es negaven a renegar les seves creences. 1562. Salou, al Baix Camp, és atacat per pirates berbers que fan nombrosos captius. Va passar en un dia com avui del 1921. Els bolxevics, després d'un acord amb Turquia, s'apoderen d'Armènia. 1944. Segona Guerra Mundial. Un intens bombardeig dels aliats deixa pràcticament destruït el monestir italià de Monte Cassino. I per últim, en aquest repàs que fem d'allò que va passar en un dia com avui, viatgem fins al 1995. Amb 130 anys de retard, l'esclavitud queda abolida als Estats Units. Perdó. Que et tallo. Doncs havia de dir que l'estat de Mississippi ratifica la 13a esmena constitucional que la prohibeix. I ara sí, és el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a la mezzosoprano Teresa Berganza, que avui fa 76 anys. Bernardo Bertolucci, cineasta, en fa 71. Jerry Lewis, l'actor, 85. Hem de felicitar també a Mònica Cruz, l'actriu de 34 anys. Gore Verbinski, director de cinema, de 47. Belén Rueda, l'actriu en fa avui 46 anys. I finalment felicitem també a l'escriptora Maruja Torres, que avui acompleix 68. Doncs a tots ells els felicitem. Maruja Torres, amb 68 anys. I té... Diguem que l'edat no es porta per fora, sinó que es porta per dintre, perquè té un esperit joveníssim. Sí, sí. Doncs els felicitem i, Angie, t'acomiadem fins demà. Fins demà, que molt bon dia. Que tinguis un bon dia. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Encetem un nou Històries de Barcelona i ho fem avui parlant d'un tema que extraiem d'un llibre de l'Elisabet Parra, un llibre que es diu La Barcelona Calenta, que està publicat per l'editorial L'Arca i que va ser publicat l'any 2009. Us el recomanem especialment perquè és molt interessant. Recull una part de la història de Barcelona, una part molt i molt oculta, i és que aquest llibre, La Barcelona Calenta, parla de les cases de barrets, dels moblers de senyoretes de moral distreta a l'època de la postguerra barcelonina. Nosaltres avui, per il·lustrar-ho, n'extraiem un fragment que considerem ben i ben interessant, i és el moment en què l'Elisabet Parra ens parla de les presons per dones caigudes. Ens explica l'Elisabet que, amb el ferm objectiu d'aturar l'augment de contagis de malalties venèries que havia portat l'increment de la prostitució i que estava causant estralls en tots els àmbits de la societat, el govern franquista va permetre la prostitució, sempre i quan es practiqués en llocs tancats, es paguessin els impostos pertinents i les dones se sotmetessin a revisions mèdiques setmanals. Però la realitat va ser que moltes d'elles, sobretot mestresses de casa que exercien la prostitució de forma eventual, no van voler sotmetre's a aquelles revisions perquè immediatament haurien passat a formar part d'uns llistats de prostitutes en els quals, naturalment, no volien aparèixer. Ara bé, el govern sí que les considerava com a tals i cal dir que van patir una especial persecució, de la mateixa manera que moltes menors d'edat, senzillament perquè exercien el seu ofici al marge de la llei, no pagaven impostos i captaven els clients al carrer. Totes les dones que no complien els requeriments legals i que eren enxampades per les autoritats eren recloses a les presons per dones caigudes, destinades a l'internament i a la reforma de les prostitutes i de les reincidents en infraccions durant l'exercici de la prostitució. Cal dir, però, que les presons especials o reformatoris de la obra de redenció de mujeres caídas només eren una part de les destinacions que tenien les prostitutes clandestines. De fet, les menors d'edat, que eren enxampades, infraganti, també podien acabar recloses a les presons del sistema penitenciari convencional. Qualsevol persona, la policia, un agent de la moral, un conegut, un veí o fins i tot un familiar que detectava una prostituta il·legal, podia denunciar-la, tot acusant-la de tenir un comportament indecorós o d'exercir la professió més antiga sense disposar dels papers necessaris. Segons explica Assumpta Roura, el seu llibre Mujeres para después de una guerra, informes sobre moralidad y prostitución en la posguerra española, per tal d'admetre la demanda era del tot necessari que un denunciant anònim o algun familiar es comprometés a signar un acord de proximitat ideològica amb el patronato. I és clar, vistes les condicions de misèria del país, és ben fàcil imaginar quants abusos devien arribar-se a produir. De fet, les penúries econòmiques no només afectaven la gent del carrer, sinó que també tocaven de ben a prop els estaments que depenien del govern, i el patronato no n'era pas cap excepció. És evident que les seves arques no comptaven amb uns béns il·limitats i, per tant, aquelles presons no podien acollir totes les dones que havien estat denunciades. En un intent de restringir al màxim el nombre d'internes, les zeladores del patronato, que feien la funció d'agents de la moralitat, es feien càrrec de les noies i tractaven d'investigar en profunditat cadascuna de les denúncies rebudes per veure què hi havia de cert en cada cas particular. I al final, en molts casos, en lloc d'internar-les, es limitaven a fer un seguiment extern de cadascuna. Aquella era una solució econòmica per l'administració, però cal subratllar que a moltes famílies no els acabava de fer el pes, perquè veien en aquell internament una manera de sobreviure sense gaires despeses per les seves filles. Tot i que les autoritats van fer tot el possible per tal de limitar la reclusió de les joves, el nombre de dones internes a les prisiones para mujeres caídas va ser tan important que molt aviat va convertir-se en una dura càrrega econòmica per l'Estat. Per aquest motiu, a partir de l'any 1943, els períodes habituals de reclusió de les prostitutes van haver-se de reduir fins a 6 mesos, o en els casos més greus, fins a un any, tot delegant en persones externes el control de la moral de cadascuna de les descarriades. Una altra solució econòmica, per tal de retirar les prostitutes del carrer, si més no, momentàniament, van ser les anomenades quincenàries, és a dir, les prostitutes detingudes a les quals s'obligava una estada quinzenal en diverses dependències judicials, tot i que, després, poguessin reincorporar-se al seu ofici. En aquelles prisiones para mujeres caídas hi havia dues categories de dones, les preservades i les definitivament caigudes. Les autoritats recomanaven mirar de no barrejar-les i organitzar institucions per cada una d'elles. En el cas que la falta de mitjans obligués a tenir un únic lloc d'internament, aquest solia dividir-se en dues seccions, una de preservació i una altra de reforma. En l'informe de cada una de les dones hi havia de constar clarament si es tractava d'una preservada o d'una definitivament caiguda. Ara bé, molt freqüentment, tant les unes com les altres convivien amb presoneres polítiques, sobre les quals els arxius guardaven molta documentació, a diferència del que passava amb les preses que temptaven contra la moral. Moltes prostitutes condemnades a la presó estaven malaltes i allò comportava que, amb una certa freqüència, haguessin de sortir de la penitenciaria per anar a l'hospital, una ocasió que sovint aprofitaven per mirar d'escapar-se. I és que la vida entre reixes era molt dura i fins i tot comportava càstigs corporals. Cal tenir present que a les prostitutes il·legals se les podia recloure també en una mena de convents-presó, uns llocs on les ensenyaven a llegir i escriure, a més d'estar obligades a anar a catequesi. Una vegada que la prostituta havia complert la condemna i tornava a ser lliure, teòricament era tutelada per unes persones a qui l'administració encarregava la seva vigilància i control per tal d'evitar una possible reincidència. Però a la pràctica, aquell control era inexistent. En ocasions, era perquè les persones que tenien com a objectiu reconduir la conducta de la prostituta al carrer tenien una educació escassa o nula i grans dificultats de supervivència. En d'altres, perquè s'encomanava la tutoria als mateixos que havien estat responsables de que la jove es dediqués a la prostitució, és a dir, als seus propis pares. Les dones que sortien de la presó, després d'haver complert condemna, també estaven obligades a passar reconeixements mèdics en dispensaris antivenèrics per tal de seguir amb el tractament que havien començat durant el període de reclusió. Però aquells reconeixements poques vegades es duien a terme i les dones continuaven exercint i escampant les malalties venèries. Queda clar que una vegada tornaven al carrer, les reincidències eren quasi bé constants i allò es reconeixia obertament en les reunions de les juntes de disciplina dels centres, a les actes de les quals solia sobresortir l'actitud del metge oficial, l'únic que transgredia el silenci oficial i el burocratisme mental. Sense cap mena de dubte, moltes de les detingudes reencarrilaven la seva vida cap a bordells legals amb el coneixement i els contactes que havien obtingut en la seva reclusió. El 6 de novembre de 1941 va néixer el Patronato de la Protección de la Mujer, emparat pel Ministeri de Justícia. Aquell nou organisme tenia posats els ulls en els àmbits marginals per tal de prevenir i d'evitar la caiguda de dones joves en les xarxes de la prostitució i aconseguir-ne la dignificació moral, especialment de les més joves, per tal que no fossin explotades, per apartar-les del vici i per educar-les d'acord amb els ensenyaments de la religió catòlica. Així, segons el parer del Patronato de Protección de la Mujer, la política de sanitat moral havia d'inspirar-se en les directrius i pràctiques següents. 1. Limpieza del ambiente. En relación a las manifestaciones del impudor, en calles, jardines o cafés, porque precisamente esos ambientes deforman la conciencia de los que creen que es lícito todo lo que está permitido, pervirtiendo a la comunidad con su mal ejemplo. A tales efectos, cabe recordar a todos los agentes de la autoridad que están obligados a amonestar severamente a quienes no guarden públicamente el decoro debido, sea cual sea su clase social, y de exigirles la documentación de la que se tomará nota. Detener a las mujeres de mala vida que provoquen escándalos con su actitud en lugares públicos. Tales mujeres serán internadas en las prisiones especiales de mujeres caídas. 2. Cercenamiento de las especiales solicitaciones de vicio. Reglamentación estrecha y severa vigilancia de los bailes públicos. Los expedientes de muchachas corrompidas demuestran que los bailes públicos son lugares de seducción y mercado de mujeres menores. Mantenimiento de la actual política de censura de cine, vigilancia de los programas y estrecha vigilancia policial del decoro en las salas. Persecución de la pornografía, no solo en libros, folletos y revistas, sino también en carteles, anuncios y exhibiciones públicas de desnudos sobre texto de arte. Reglamentación de los trajes de baño y de playa, de los baños de sol y de las piscinas públicas. Orientación decorosa, sanitaria y española de los deportes, cercenando el exotismo antiespañol en la promiscuidad de sexos, desnudos, etc. 3. Estudio de las circunstancias de cada región o lugar que exigen medidas especiales. Por ejemplo, las peculiares manifestaciones del libertinaje ocasional en fiestas y romerías, el influjo pernicioso del turismo y de las colonias de extranjeros, las relajaciones en las relaciones de los novios, que exigen una reeducación en la conciencia de los padres y una campaña pública de moralización. 4. Instrucción moral de los funcionarios. Todas las personas que ingresen al servicio del Estado como funcionarios deberán recibir una instrucción moral, tanto de las normas generales cristianas que el Estado acepta y aplica a la vida social, como de los deberes específicos de su profesión o cargo. 5. Ejercer en los centros y hospitales antivenéreos una prudente y cristiana acción de apostolado sobre los enfermos y enfermas. 6. evitar en las oficinas públicas la convivencia individual de hombres y mujeres en despachos aislados y cerrados. Amb totes aquestes directrius, els responsables del Patronato de Protección de la Mujer es plantejaven quina hauria de ser la política més eficaç que havia de respectar i fer respectar un estat totalitari en matèria de prostitució. Un estat autoritari cristià, el qual, poc abans de l'elaboració de l'esmentat informe, va fer referència al mateix dictador, Francisco Franco, a Barcelona. Doncs aquesta és una d'aquestes històries de Barcelona, en aquest cas, història de la Barcelona calenta que ens explica l'Elisabet Parra en aquest llibre, La Barcelona calenta, publicat per l'editorial Arca i que avui hem volgut recuperar aquí, a Línies Obertes. RKB, 106.9 FM. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dimecres, David. Què tal? Molt bé, meitat de setmana ja, eh? Aquesta setmana et trobo a faltar, eh? Bueno. Sí, no és el mateix per telèfon. Home, és que m'he de fer de rogar, perquè si em trobes a faltar i després em tractes millor quan em veus. Clar, és una tàctica. Ni que et tractés malament. Bueno, però jo vull més, ja ho saps. Vols més, ja. Ja, és el que té. Bueno, avui et porto un altre grup nou, eh? Sí? Aquesta setmana tots els dies estrenem. Estem d'estrena. Sí, i a més avui et porto un gènere diferent, per variar una miqueta. Ah, molt bé. Et porto jazz. Jazz? Sí. Mira, està bé, per un dimecres. Et porto un noi italià que es diu Paolo Pavan. Paolo Pavan? Sí, Paolo Pavan. Va néixer a Roma el 1970. Comença a estudiar música de molt jove i de seguida s'ha anat bé per la música del jazz. Això passa. I té professors, que es veu que són molt coneguts en el món del jazz, com Stefano Sabatini i Riccardo Viseo. Sí? Tu, que els coneixeràs, tu. I tant! I tant, home! I tant! Me'n vaig de copes amb ells. Ah, bueno, clar. Molt bé. Així practiques italià. Què ens fa falta, eh? Doncs això, també fa cursos de composició i de música electrònica amb Michelangelo Lupone, que també sé que és un dels teus coneguts. Sí. Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo, com està, Michelangelo? Però no és la tortuga, eh? És el persona, Michelangelo. I es treu la carrera de piano i d'estudis clàssics amb Constantin Bugino. També conegut, també, sí. També, sí, sí, sí, sí. Col·labora també en diverses bandes de folk, de rock, de pop i de jazz arreu de Roma, tocant en concerts, en directe i en gravacions d'estudi. Vull dir, fa una mica de tot aquest home, eh? Sí. Té predilecció pel jazz, però també toca una mica altres gèneres. Així ha tocat en nombrosos festivals, incloent-hi el festival de jazz Eddie Lang, el festival Fabricando i el festival Se Telefonando. Déu-n'hi-do. M'agraden aquests noms. Sí, sobretot aquest últim que has dit. I Se Telefonando. Sí. Sí. El 2002 interpreta un concert per piano que es diu Improvisació de Jazz en tema clàssic a l'Acadèmia Angèlica Constantiniana pel 6è Festival Internacional de Piano i Música de Cambra i arrasa completament, òbviament. El 2003 comença a tocar conjuntament amb el saxotenor Davide Marinacci i enregistren el CD Inside. Tot molt italià i ara posen el títol en anglès. Sí. Aquí m'han fallat, però bueno. Que és una original composició de jazz. Després dona a terme un projecte de recomposició de peces de Monk i de Coltrane per a quartet. I només són dos, però fan bateria, baix, piano i saxo. Està bastant bé. Molt bé. Des del 2003 també fa d'assessor musical en diversos programes televisius de la RAI TV. O sigui que és un noi una mica per tot, eh? Sí, sí. Podem consultar la seva pàgina web, que és www.paolopavan.info. I ara anem a posar una mica de ritme, perquè aquest dimecres, sí, amb la cançó que es diu Looking for a Way Out. Looking for a Way Out. Doncs oh, yeah. Continuarem buscant, buscant. Aquí buscant la sortida, no? Exacte. Sí. Aquí en Línies Obertes. I demà t'esperem, demà dijous, amb més música lliure. Molt bé, fins demà. Que tinguis un bon dia, Vanessa Leiva. Adéu. Adéu. We'll be right back. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, cinc confessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà pardo, i a partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... Cinc confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 confessiones. De Lluís García. L'esport català 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Ja som a meitat de setmana, Marc. Bon dia. Bon dia. A l'Equador just. A l'Equador just. L'Equador. Doncs amb el Marc encetem aquest repàs que fem cada dia de... Propostes per fer activitats gratis, important, sense haver-nos de rascar la butxaca. Propostes com, per exemple, una xerrada que tenim avui molt interessant sobre el paper de la dona en l'art dels segles XIX i XX. Serà a la Biblioteca Montbau a les 7 de la tarda. La Biblioteca Montbau queda al carrer d'Àngel Marquès, número 46. Per arribar-hi amb el metro baixant a l'estació Montbau. Fàcil. Fàcil, molt fàcil. Més cosetes, una xerrada amb Sigrid Haas. L'univers sonor de Schubert serà a la Biblioteca Collserola a les 7 de la tarda. Si sou aficionats a la música clàssica, doncs ja sabeu. Aquesta tarda a la Biblioteca Collserola al carrer Reis Catòlics 1634 de Vallvidrera. De Vallvidrera, sí. Més cosetes. Una xerrada, bueno, un passi de contes eròtics amb Joan de Boer. Contus Interruptus, està bo el nom, eh? Serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Gòtic Andreu Nin. La Biblioteca Gòtic Andreu Nin, que queda a la Rambla 3032. I un passer de pel·lícula, una pel·lícula alemana del 2003, en versió original subtitulada a l'espanyol, Goodbye Lenin, serà al Pou de la Figuera a les 7 i mitja. Si no l'heu vista, recomanadíssima, molt bona aquesta pel·lícula, Goodbye Lenin... A més, la banda sonora també és boníssima, és de Jan Tiersen. És sí. Molt bona, el mateix de Amélie, estic de la pel·lícula Amélie. M'agrada molt a mi també. Doncs el Pou de la Figuera, al carrer de Sant Pere més baix, número 70. A la zona d'Urquinaona. I darrera proposta musical. Darrera proposta de música clàssica, concretament d'orga, amb Mario Duella. Serà a la Catedral de Barcelona a les 8 del vespre. Aprofiteu. És gratuït. Música d'orga, música clàssica, a les 8 del vespre, Mario Duella, a la Catedral de Barcelona. Què més podem demanar? Gratis. Una manera d'acabar relaxat el dia, no? Més, i tant. Un concert a la catedral deu ser espectacular. A més, ara que fins i tot per entrar a la catedral ens fan pagar, doncs... Mira, aprofitem que és gratis, tu. Haurem d'anar per veure actuacions per entrar gratis a la catedral. Mira que bé. Marc Mauri, que tinguis un bon dia. Fins demà. Igualment, David. Adéu. Adéu. RKB, la ràdio que t'envolta. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. I'm begging. Tenim una bona notícia per a tu. Hem llançat Nostàlgia Ràdio, el novíssim programa musical que repassa el millor dels darrers 50 anys, de les millors cançons realitzades i interpretades a la resta d'Europa i als Estats Units, comentades i ubicades en el temps, mitjançant breus presentacions que ajuden a identificar els seus intèrprets, el seu temps i l'impacte que va tenir cada peça. Nostàlgia Ràdio, cada diumenge de 12 a 2 del migdia, 100% d'or pur musical i d'emoció garantida. Un programa dirigit i presentat per Pere Serrat. En aproximadament un minutet arribarem a 9:45 del matí. I els dimecres, el tercer dimecres de mes, aproximadament, aquesta setmana, aquest mes ens ho hem saltat, perquè com que tenim 5 dimecres, hem endarrerit una setmana. Ens acompanyen els amics d'Òmnium Cultural. I per parlar-nos d'Òmnium Cultural, qui ens acostuma a acompanyar és la Jordina Boix. Molt bon dia, Jordina. Molt bon dia a tots. Què tal? Bé. Remullats. Remullats, sí, perquè Déu-n'hi-do els dies que portem. Només vam tenir sol diumenge, sí. I després ja una altra vegada tornar a ploure. Vam poder aprofitar, però un bon dia, si et toca el diumenge un solet. Sí, la veritat és que sí, encara mira, diumenge vam tenir una mica de sort. Doncs amb els amics d'Òmnium Cultural parlem de molts temes relacionats amb Òmnium, perquè sempre teniu un munt d'activitats. Això és veritat, no ens avorrim mai. Moltíssima cosa, Déu-n'hi-do. Si no, els oients poden mirar el vostre web, omnium.cat, i ja veuran allà que feu de tot i cada dia teniu coses diferents. És el millor parador. És una mica... és la capsa que ho va recollint tot, el web. Sí. Allà és on estàs més al dia, sí. Però ara, sobretot, en aquests dies tenim una cosa molt especial, i és que és la primera fase d'entrega dels Premis Sambori. Exacte. El premi, bueno, és un concurs, no?, de narrativa escolar en català, en què hi participen nens des de primària, sí, des de més petitons, més de 6 anys, fins a secundària, fins a ja 17. I aquesta setmana, a partir de divendres, a Girona es comencen a lliurar el que són la primera fase dels premis, que la dividim per demarcacions, sí, el que en diem demarcacions d'Òmnium. I, vaja, dels 22.000 participants que hi ha hagut... 22.000? Sí. Déu-n'hi-do. Se sabran el primer centenar. Déu-n'hi-do, 22.000 participants, perquè, clar, estem parlant, això fent memòria una mica del que vam explicar sobre els Premis Sambori, sí, és el premi literari amb més participants de tota Europa. Sí, és que és bastant impressionant, perquè suma... Finalment és de Països Catalans, perquè suma... Això es va engegar al País Valencià, sí, ja fa anys, per la Fundació Sambori, sí, d'aquí el seu nom, i ells arriben, és que pràcticament totes les escoles del País Valencià, i estan sobre unes participacions de 100.000 escolars. Déu-n'hi-do! Escrivint narracions, que, doncs, que després es van passant en fases de concurs. I ara, doncs, d'entrada ja, aquesta primera fase, que és una fase per demarcacions, que ens comentaves. Exacte. I que hi ha 3 premis per cadascun dels cicles, si no m'equivoco? Hi ha 3 premis per cadascun dels cicles, que serien, doncs, com per cada... es divideix per curs, per cursos, sí, no? Podríem trobar... Ara no sé si t'ho diré bé. primer, segon, tercer de batxillerat. Mm-hmm. I llavors per primària igual, doncs els tres cursos anteriors. Mm-hmm, sí, sí, sí. Llavors es divideix per les mateixes classes, que és de fet com participen els nens i joves. Mm-hmm. I en participen des de la classe mateix, és el centre que sí. proposa als seus alumnes i ells escriuen narracions i a partir d'aquí participen. Perquè, a més, si no tinc mal entès, són 240 centres. Exacte. Que aquest any estan participant. Esteu en la cinquena edició, en aquest Exacte. Cas dels Premis Sant Bori. Exacte, veient la bona experiència que duien ja els companys de País València, doncs van passar a fer-ho a nivell de Catalunya, això, mica prenent mm-hmm, la seva experiència, sí. però també prenent bones experiències que hi havia a Catalunya, amb molts centres organitzant premis, però mm-hmm. una mica els ajudem i fem un impuls fent que creixi el premi potser que ja tenien a la seva zona i es converteixen en Premis Sant Bori, que llavors passen a concursar a nivell del que en diem demarcacions, com una demarcació podria ser doncs, Girona, Catalunya Nord, sí. o podria ser la zona de Tarragona, Reus, o podria ser Barcelona, junt amb Hospitalet, algun altre punt doncs, de l'àrea metropolitana. Aquesta és la fase en què concursen ara, la demarcació, aquesta que en diem. Clar, els que nosaltres tenim més propers, que seria la demarcació de Barcelona, sí. serà tot just d'aquí dues setmanes, el dia 30. Sí, el 30. El 30 és l'entrega que es fa a l'Hospitalet. Exacte. En aquest cas. Exacte. I normalment l'assistència, que és de molta gent que hi va de diferents centres, com es fa més o menys una entrega de premis d'aquestes característiques? Això cadascú, una mica, cada zona s'organitza sí. doncs, d'una manera bastant pròpia. Busca un lloc emblemàtic i llavors convida tots aquells que ja saben que han passat en unes fases finals. Per tant, hi podem trobar molts nens amb pares, molt joves, ja potser no amb tanta família. Sí. I la idea és poder recollir el guardó i tenir aquest punt de celebració que molts cops ha acompanyat amb música, va acompanyat d'alguna actuació i sobretot de la felicitació de tothom. Bé, doncs serà interessant. El pròxim programa, a més, podrem ja parlar d'alguns guanyadors. Exacte. I estaria molt bé veure alguns apunts d'alguna narració, perquè n'hi ha de molt divertides, eh? Molt creatives. Sempre les solem recollir en un llibret. I si no és possible el llibret, doncs en la mateixa web, els guanyadors, intentem penjar tot el que són les narracions i n'hi ha de molt, molt creatives. Jo fins i tot, ara et faig una proposta aquí en directe. A veure. De cara al pròxim programa, si pot ser, perquè a més, si no m'equivoco, el pròxim programa cau justament durant la Setmana Santa, que no hi ha classes. Ah, sí, és la setmana del... Ah, no, del 18? No, l'anterior, la del 15. La setmana de Sant Jordi, em sembla... No sé, ja ho mirarem. Però és una setmana molt estranya. Però podríem mirar convidar alguns dels guanyadors aquí al programa. Ostres, estaria molt I bé. I que ens parlin una miqueta de la seva experiència, del que han fet i una mica què els ha suposat això de guanyar un premi com aquest. Molt bé, recullo el repte. Recull el repte, perfecte. Doncs mirarem a veure si la pròxima edició de Línies Obertes que us tinguem podem parlar amb ells. Perfecte. I ara estem fent en directe, la planificació aquí. Sobre la marxa. Sí. Inventant. Doncs això és el Premi Sant Bori, que més, ara estem parlant de la primera fase, però després hi ha aquella segona fase, la fase final ja de totes les demarcacions, que serà ja de cara al mes de maig. Exacte, el 20 de maig. El 20 de maig a l'Auditori de la Pedrera. Aquest any serà a la llibreria Joan Fuster. Ah, hem canviat aquest any. Sí, sí. A la llibreria Joan Fuster. Sí, sí, finalment. És veritat, perquè sempre feia anys que ho fèiem a la Pedrera, però aquest any, mira, doncs per qüestions organitzatives, canviarem. Ens feia il·lusió també que pogués ser una biblioteca. Sí. Doncs pel que representen, i ho celebrarem allà, que hi ha un auditori molt bonic i també hi ha molta gent, cosa que és important perquè vindrà gent de tot Catalunya, això. Una mica és la fase última en què participen tots aquells que hi ha, tots aquells treballs que han guanyat en alguna demarcació, llavors un jurat doncs ho torna a llegir tot i tria els que són els millors 18 treballs. Perfecte. Doncs això pel que fa al Sant Bori, que és una de les coses que teniu d'actualitat durant aquests dies. Ja diem que aquí a la nostra demarcació, la que ens queda més a prop, la demarcació de Barcelona, serà el pròxim dia 30, és a dir, d'aquí dues setmanes justament. Però parlàvem ara fa un moment que la pròxima vegada que vindreu estarem molt a prop de Sant Jordi i teniu una iniciativa de cara a Sant Jordi. Exacte. Una mica tornem a engegar una campanya que ens va agradar molt l'any passat. Sí. Que era... És molt digital, sí. Això s'ha de consultar des del web, en què proposem, fem com un gran aparador de les novetats editorials en català. Mm-hmm. Nosaltres convidem a les editorials a que ens proposin un nombre màxim de títols de què sí. proposen ells per Sant Jordi. I això permet que puguem, nosaltres com a lectors, puguem passar allà i passejar mm-hmm. i veure tot l'aparador de les novetats que ens trobarem el dia del llibre. L'interessant també és que la gent pot votar. Mm? Sí. Perquè li fem la pregunta: quin llibre regalaràs per Sant Jordi? Sí. I un cop se'ls ha fullejat tots, llavors pot dir, doncs, aquest. D'entre tothom qui vota, inevitablement, tenim com una aproximació al que pot passar aquell dia. Mm, sí. Quin llibre regalaràs per Sant Jordi? Doncs seran, segurament, publiquem al final mm-hmm, sí. els que són els més votats. Sí. Sense posar rànquings, ni quin és el primer, ni el segon, ni el tercer. Posem els 10 primers. Tampoc mm-hmm. no volem fomentar cap tipus de competitivitat sí. entre títols o autors. Però sí, tenir una aproximació a cap on va la gent. Mm-hmm. Quines són aquelles propostes en ficció, no ficció, infantil i juvenil sí. que més agraden. Que a més aquest any jo crec que la vostra proposta i la vostra iniciativa té especial rellevància i és especialment important tenint en compte que Sant Jordi ens cauen unes dates complicades per la venda de llibres, exactament per aquell dia. Ens cauen una Setmana Santa sí. i molta gent aprofita per marxar fora i no serà una mica més complicat aquest Sant Jordi que altres anys. Sí, serà diferent, segurament serà estrany. Sí. Nosaltres creiem que la gent no deixarà de celebrar-lo, el passa que el celebrarà d'una forma diferent. Mm-hmm, sí. Segurament no en el seu lloc habitual, en mm-hmm. el lloc proper a la feina, per sí. exemple, o potser, segurament trobant-se de vacances, però també hem de pensar que fem molt turisme intern. Sí, potser sí, sí. no serem a Barcelona, però serem a la Costa Brava o serem al Pirineu, però a tot arreu de Catalunya hi ha les parades de Sant Jordi, hi ha les roses. Si som a Catalunya no ens n'escaparem. I també tant. Crec que continuarem comprant el llibre. Si, mm-hmm, sí. si som habituals compradors del llibre aquell dia i ens fa il·lusió tenir-lo i ens fa il·lusió regalar-lo, potser no el comprem a la botiga on el compràvem sempre, mm-hmm. a la parada on el compràvem sempre, però el comprem a un altre lloc. I tant, i tant. És important, és important fer-ho i mantenir aquesta tradició, que és tan nostra. Exacte, jo crec que és molt sentida, no?, també. Hi ha un punt d'il·lusió, és un dia bonic per passar per aquí. També, mira, ens podem trobar també que Barcelona sigui un dia més visitat. També és cert. Perquè vist des del territori, molts cops no veus les imatges aquelles fantàstiques de la Rambla, sí. però la gent treballa, i clar, no pot ser. És veritat, si no vius a Barcelona, no treballes a Barcelona, no. ho tens molt complicat per poder atensar-t'hi. No, sí, també sí. jo crec que una de les coses que s'ha de fer és també dinamitzar una mica més el Sant Jordi a d'altres llocs, eh? Que també els de Barcelona no només ens centrem en la festa de Barcelona, que també podem anar sí. a altres ciutats que se celebra el Sant Jordi. Sí. És que des de ciutats fins als pobles més petits, sí, sí, sí. tothom fa aquest esforç de doncs, l'escola, del poble, organitza la seva parada, els nens surten a vendre roses, i jo posaria en el foc que ho pots trobar per quasi tots els racons de Catalunya. Sí. O sigui, et pots trobar situacions diferents mm-hmm. i fer compres diferents. Home, no es pot comparar l'oferta que pots trobar a Barcelona o a mitja de la Rambla, mm-hmm, però sí. Déu-n'hi-do. Serà interessant també fer aquest cop d'ull al territori, exacte. Potser amb més intensitat que no ho faríem altres anys. Exacte. Doncs estarem pendents del vostre web, d'aquest web on creareu aquest aparador virtual, exacte. Que si no m'equivoco es diu La Llança. La Llança de Sant Jordi. La Llança de Sant Jordi. I que un any més ens acompanyarà. A més, si no vaig mal entès, teniu una agenda, teniu també informació, no només dels llibres, sinó d'altres activitats relacionades amb Sant Jordi, que, mm-hmm. que també s'hi fan. És a dir que... Sí, activitats que nosaltres organitzem aquell dia, mm-hmm. i precisament on es pot veure això que et comentava, activitats que es fan arreu del territori. Mm-hmm, sí. Doncs això, una agenda, i pots veure doncs, què fan a Reus, què fan a Igualada, què fan a Vic, i podràs fer una mica de repàs, perquè mm-hmm. et trobaràs a cada lloc. Mira, si algú se'n va aquests dies a voltar, i tant, doncs i tant. Pot aprofitar, assegurar-se que podrà comprar llibres i roses. I tant. I un altre dels aspectes que avui com a mínim volíem mencionar una miqueta és que esteu celebrant el 50 aniversari d'Òmnium. Estem de gala, sí. I tant, que això no ho pot dir, no ho poden dir tots els organismes, totes les associacions. Complir no. 50 anys. Sí, sí, sí, és un grapat. Sí, sí, 50 anys, va néixer Òmnium, va néixer l'any 61, amb les seves dificultats, doncs per la situació en què estava el país, i des de llavors jo crec que ha tingut la virtut de saber-se adaptar als temps i saber quines eren les necessitats en un moment i altre, i sent fidel als motius fundacionals, doncs que definim així molt sintèticament en llengua, cultura i país, doncs ha sabut arribar fins a dia d'avui i avui saber donar resposta a les necessitats que tenim, que són unes altres que no l'any 61. Una de les coses que a mi m'agradaria remarcar, de quan vens aquí, Jordina, i ens expliques, sí, que moltes vegades tothom té en ment Òmnium pels temes polítics, però que poden veure que hi ha tota aquesta vessant tan i tan important del que és la cultura, sí, que és el que tu ens expliques aquí. Quan vens aquí, no parlem de política. En cap moment. Nosaltres no parlem de política. És a dir, que darrere d'Òmnium no només hi ha una defensa d'una ideologia política, d'uns valors, sinó que també hi ha molta cultura darrere, que de vegades queda molt amagat en els mitjans de comunicació. Exacte, no surt amb el que són les declaracions a nivell polític, però hi ha molt més darrere. Exacte, la nostra activitat diària és sobretot l'acció a través de la cultura. I això es pot veure una mica... A vegades la nostra presidenta diu, bueno, tot allò que transmetem és el que diem. El que diem és quan ens posicionem sobre una qüestió, sobre la llengua, sobre qualsevol conflicte que hi hagi, sobre el que considerem algun atac de país. Però parlem pel que diem i també pel que fem. I el que fem és això, acció diària. La nostra raó de ser és contribuir a fer tot de la cultura en alguna cosa que sigui millor, no? A créixer, a organitzar premis, a mobilitzar gent al carrer, amb activitats, amb això, potenciant el Sant Jordi, potenciant la nit de Santa Llúcia, doncs fent un reconeixement a persones de llarga trajectòria com a premi d'honor. La nostra acció és l'acció a partir de la cultura. És potenciar coses que són molt pròpies nostres. Exacte, i que són de tots, i que són la base també per viure en un país més cohesionat. No és la només d'uns, és la de tots. Doncs, Jordina, ho hem de deixar aquí, que el ens programa se'ns acaba. Sí, arribarem a serveis informatius de seguida. Moltes gràcies, Jordina. A vosaltres. T'esperem d'aquí un mes i a veure si podem organitzar allò. Aviam, això m'ha agradat molt. Per tenir a la gent del Sambori. Sí, sí, sí. Que tinguis un bon dia. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres, desitjar-vos també un bon dia. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en línies obertes. Ara, de seguida, arribem a serveis informatius i després continua la programació aquí a RKB, amb Ben el Aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat.